أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım ve değerli dinleyenlerim, bugün inşallah sizlerle Allah'ın bizlere ihsan ettiği ölçüde Selefi Salihinin yolundan bahsetmeye çalışacağız. Allahu Azze ve Celle'den bu mevzuyu güzel anlatabilme kudret ve kuvveti diliyorum kendim için ve hasreten de sizler için güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, inanan bir kimsenin asla unutmaması gerekir ki bu din tamamlanmış, kemale ermiş bir dindir. Allahu Azze ve Celle اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ نِعْمَةِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Bugün sizin dininizi tamamladım, size olan nimetimi de kemale erdirdim ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum buyuruyor. Ayeti hatırlarsınız. Ve yine hatırlarsınız, onun biricik Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de size cennete yaklaştıracak her ne var ise onları açıklamışımdır diyor. Ve yine devam ediyor, buyuruyorlar ki size cehennemden uzaklaştıracak her ne var ise onları da şüphesiz ki açıklamışımdır. Bu ifadelerin ilk muhatabı olan kimseler şüphesiz ki Selefi Salihin dediğimiz sahabelerdi değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla bu açıkça gösteriyor ki bu dini en sağlıklı bir şekilde anlayan, kavrayan ve yine onu istenildiği manada tatbik eden bu kimselerdi, bu topluluktu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın dost ve arkadaşlar. Allahu Azze ve Celle onları insanların içerisinden seçmiş ve iman hususunda kendilerini sonradan gelenlere örnek bir topluluk yapmıştır. Çünkü onlar, değerli kardeşlerim, çünkü onlar inançlarını ve amellerini risaletin ilk fışkıran kaynağından alıyorlardı. İnançlarını, itikatlarını, akidelerini, amellerini risaletin ilk fışkıran kaynağından alıyorlardı. Oradan besleniyordu direkt olarak. Onlar vahyin inişine şahit olmuşlardır. Bir takım mucizeler görmüşlerdir. Ve en önemlisi de peygamberlerinin dili ile hayattayken açıkça cennetle müjdelenmişlerdir. Umumen ve hususen cennetle müjdelenmişlerdir. Onlar şüphesiz ki değerli kardeşlerim her hususta hemen hemen doğruya tabi olmuşlar ve doğrulukları sebebiyle de binlerce insanın hidayetine vesile kılınmışlardır. Evet, doğruya tabi olmuşlar, onu istenildiği manada uygulamışlar ve bu hallerinden dolayı da bu hallerinin sebebiyle de binlerce insanın hidayetlerine ne olmuşlardır? Vesile olmuşlardır. Ve yine onlar değerli kardeşlerim Kur'an ve sünnetin açık ve net mesajlarına göre kurtulacak olan taifenin kendilerini örnek alacağı bir taife olarak anlatılmışlardır. Evet, kurtulacak olan taifenin kendilerini örnek alacağı bir adres olarak gösterilmişlerdir. Öyleyse değerli arkadaşlarım, şunun açık ve net bir şekilde altını çizebiliriz ki, Selefi Salihinin yolu mutlaka kurtuluş yoludur. O yol mutlaka kurtuluş yoludur. Zaten öyle olmasaydı, adres olarak sonradan gelenlere orası gösterilmezdi. Evet, mutlaka kurtuluş yolu Selefi Salihinin yoludur. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bakın ne buyuruyorlar. Nisa suresi ayet 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَس۪يرًا. Her kim hüda beyan edildikten sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği o yolda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Allahu Azze ve Celle'nin bu açık mesajından anlaşılıyor ki değerli kardeşlerim, hidayet yolu peygamber tarafından beyan edildikten sonra, yani o anki insanların anlayabileceği ve kavrayabileceği bir şekilde hidayet yolu açıklandıktan sonra, kim peygamberin beyan ettiği şekle muhalefet eder ve müminlerin ilk halkası olan sahabenin yolundan ayrılır ve başka bir yola uyarsa, o kimse uyduğu o dalalet yolunda bırakılır ve sonunda cehenneme atılır. Orası ne kötü bir giriş yeridir. Rabbimiz bunu anlatıyor. Evet, Nisa 115. Şimdi burada altı çizilecek yer, müminlerin yolundan ayrılırsa, Rabbul İzzet'in elbette ki bu ayeti celileyle ilk muhatabı olan kimselerden bahsediyor, onları dile getiriyor. Onların yolundan kim ayrılırsa, onu dönmüş olduğu o dalalet yolu üzerinde bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nitekim yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde haber verdiği gibi, bu sürekli kullanılan, anlatılan bir hadisi şeriftir. Siz de bunu sık sık okumuşsunuzdur. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurtulacak olan taifenin hadisin son kısmında kendi sahabesinin yolunda yürüyen kimseler olacağını anlatmaktadır. Af İbni Malik radıyallahu anhudan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde buyuruyorlar ki, Yahudiler 71 fırkaya, 71 parçaya ayrıldılar. Yani dinleri hususunda ne olmuşlar? 71 fırkaya ayrılmışlar. Bunlardan birisi cennette 70'i ateştedir buyuruyor. Hristiyanlardan bahsediyor. Diyor ki bunlar da 72 fırkaya ayrıldılar. Bunlardan da diyor bir fırka, bir cemaat efendim cennete, diğer 71'i ise cehennemi boyladı diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeminle ifade buyurarak kendi ümmeti ile alakalı, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. Benim ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Bunlardan bir grubu hariç, bir fırkası hariç 72'si ateştedir diyor. Tabi kurtuluşu arzu eden, kurtuluşu isteyen sahabenin sorusu, sürekli dile getirdiğimiz gibi, ya Resulallah bu dalle fırkaları bize sayar mısın şeklinde değil. Kurtuluşu arzu edenler, ki burada da yine bizim için çok güzel bir örnek alınacak husus nokta var. Ya Resulallah men hum, kim o kurtulanlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, huve cema'a ve fi rivayeti ma'ane aleyhi ve ashabi. O cemaattir diyor. Diğer bir rivayette ise benim ve ashabımın yolu üzerinde yürüyenlerdir, bulunanlardır diyor. Şimdi tabii yan yana getirdiğimizde ikisi farklı şeyleri anlatmıyor. O cemaattir veya bu benim ve ashabımın yolu üzere olanlardır ifadesi. Yani kurtulacak olan taife Allah Resulü ve ashabının takip ettiği o yol üzerinde cemaatleşenlerdir. O yolda yan yana gelenlerdir. O yolda bir araya gelenlerdir. Burada da görüldüğü gibi selefi salihin yani sahabe kurtulmak için ne yapıyor? İnsanların kurtuluşu için ne yapıyor? Adres gösteriliyor. Hadis Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Ahmed'in Müsned'inde, Hakim'in Müstedrek'inde birçok yerde geçiyor. Hatta bunu tevatür derecesine çıkaranlar var. İrbad bin Sariye radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde ise yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar değerli kardeşlerim. Ben size dinleyip itaat etmenizi emrediyorum. İçinizde yaşayanlar ileride birçok ihtilaflarla karşılaşacaklardır. Sizler benim ve benden sonraki raşit halifelerin yolundan ayrılmayın. O yola azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Aman ha sonradan meydana gelen işlerden sakının. Çünkü bunlar dalalettir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Ahmed'in Müsned'inde ve İbn-i Mace'de benim bulabildiğim kadarıyla. Değerli kardeşlerim, bu ve emsali hadisi şeriflerin bizlere vermiş olduğu mesajı gayet açıktır, nettir ve şudur. Dinini yaşamak isteyen kim olursa olsun, ister bir ferd olsun, isterse bir cemaat ve topluluk olsun, bu kimselerin kurtuluşu ancak Allah'ın Resulü'nün kendilerine ilk elçilik yaptığı sahabenin yoluna uymakla mümkün olacaktır. Sahabenin yoluna uymakla mümkün olacaktır. Allahu Azze ve Celle aynı noktaya işaretle yine Kerim kitabında buyuruyorlar ki eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ ف۪ي شِقَاقٍ Yok, eğer bundan yüz çevirirlerse onlar muhakkak ayrılık ve düşmanlık içerisindedirler. Evet, eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yok, eğer bundan yüz çevirirlerse onlar muhakkak ki ayrılık ve düşmanlık içerisindedirler. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsı sadece zikredilmiyor. Yani burada gördüğünüz gibi tekil bir muhatap sıgasıyla gelmiyor burada. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse. Yani Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanları bahsederek inançta olsun, amelde olsun, eğer sizden sonrakiler sizin gibi iman ederlerse ancak doğru yolu bulurlar. Yok eğer bundan yüz çevirirlerse, artık ayeti cellede de ifade edildiği gibi, bunlar muhakkak ayrılık içerisinde, aleykümselam ve rahmetullah, ayrılık içerisinde düşeceklerdir ve bunlar düşmanlık içerisinde, yani birbirlerine düşmanlık edeceklerdir. Ve nitekim bu ve emsali Allah'ın mesajına, kurallarına uyulmadığı için arz-ı endam eden manzara da budur değerli kardeşlerim. Yani ümmet paramparça olmuş, biraz önceki hadiste de anlatıldığı gibi, bu ayeti cellenin de açık ve net bir şekilde ifade buyurduğu gibi, ümmet paramparça olmuş, ayrılık içerisindeler ve düşmanlık içerisindedirler. Özellikle ümmetten bahsediyor. Düşmanlık içerisindedirler. Evet. İşte değerli arkadaşlarım, inançta olsun, amelde olsun, bu ve emsali deliller asr-ı saadetin herkes için en güzel örnek alınması gereken bir devir olduğu anlatılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hatırlarsınız yine bir hadisi şeriflerinde ümmetimin en hayırlısı benim asrımdır diyor. Bu ümmetin en hayırlısı benim asrımdır. Sonra onlardan sonra gelenler yani tabiinlerdir. Sonra onlardan sonra gelenlerdir. Yani etba tabiin denilen kimselerdir. Allah hepsinden razı olsun. Bir önceki hadisi şerifte zikredilen, içinizde yaşayanlar ileride birçok ihtilaflarla karşılaşacaklardır. Sizler o zaman benim ve hidayete ermiş raşid halifelerin yolundan ayrılmayın ifadesi, değerli kardeşlerim, adeta ihtilaf ve ayrılık gibi gayri İslami arızalar söz konusu olduğunda selefin yolu, bakın umumen topluluk olarak selefin yolu bu arızaların telafi etmede, bu arızaları telafi etmede bir ölçü olarak anlatılıyor bize. Adeta bir ölçü olarak anlatılıyor. Bu ise sürekli dile getirdiğimiz ihtilaf anında Kur'an'a ve sünnete müracaat etme kaidesine aykırı değildir. Bununla şunu demek istiyoruz. İnananlar ihtilaf anında Kur'an ve sünneti sahabenin anladığı manada ölçü olarak kabul edip ona göre ihtilaflarını halletmeleri gerekir. Çünkü hepinizin de bildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ve sünneti onların anlayacağı manada izah etmiştir. Onların anlayacağı manada izah etmiştir. Onların kendi aralarında kullanmış oldukları efendim kinayeler, mecazlar, bunların hepsi göz önünde bulundurularak Rabbul İzzet ne yapmıştır? Vahyi indirmiştir. Dolayısıyla Allah ve Resulü Kur'an ve sünnet onların anlayacağı manada inzal olmuştur. Evet. Bu da tabi ant parantez, burada da küçük bir izahta faide vardır. Bu da elbette ki sahabenin umumunu göz önünde bulundurarak yapılacak bir değerlendirmedir. Değilse yine hepinizin de ara sıra da olsa şahit olduğu gibi sahabeden ara sıra birinin veya ikisinin hata yaparak anlattığı veya yaptığı bazı şeyler tabii ki delil kabul edilmez. Burada ashab denildiği zaman eşittir sahabenin hepsidir ama bunların içerisinde mümkündür ki bir iki hata edenleri olur. Bu da ant parantez aklımızın bir ucunda bulunacak değerli arkadaşlarım. Şimdi sırası gelmişken tabii zikretmekte fayda vardır. Öyleyse birileri kalkıp da Kur'an'ın ve sünnetin en güzel şekilde anlatıldığı, anlaşıldığı ve sahabenin de bundan anlayarak iman artıp eksilir, yani imanın artıp eksileceğini, amelin imandan olduğunu kabul etmelerine rağmen kendi içtihatlarıyla buna karşı çıkamazlar. Çıksalar bile bu kabul edilmez. Yeri gelmiş, bunlara ne yapıyor? İşaret ediyoruz. Ve yine Kur'an ve sünnette namazı kılmamanın hükmü, onu terk etmenin cürmü, şirk olarak, küfür olarak olduğu anlatılmış ve sahabe tarafından da bu açıkça anlaşılmış ve hatta bunun üzerinde icma olmasına rağmen hiç kimse kalkıp da efendime söyleyeyim buradaki anlatılan şirk, buradaki anlatılan küfürden kasıt efendim şirkül asgar, efendim küfrün ni'me ifadeleriyle yani küçük şirktir, nankörlüktür. Dolayısıyla namazı terk insanı dinden çıkarmaz şeklindeki anlayışı kesinlikle kabul edilmez. Neden edilmez? Çünkü biraz önceki delillerde bize asr-ı saadet ölçü olarak anlatılıyor. Orası kurtulanlar için adres olarak gösteriliyor. Eğer onlar adres ise, eğer onlar bu meseleleri bizden daha iyi anladıysalar, daha iyi kavradıysalar, daha iyi yaşadıysalar ki öyledir, deliller bize bunu anlatıyor. Öyleyse neden onların üzerinde icma ettikleri, onların üzerinde karar kıldıkları ve açık net ifadelerle bizlere anlattıkları bu hususlar varken efendim iman artmaz eksilmez, amel imandan değildir sözlerini kullanalım ki veya kullanırsak bunlar ne derece geçerli olur ki? Onlar yine biraz önceki anlattığımız şekliyle namazın terkinin şirk ve küfür olduğu üzerinde karar kılmışlar, daha doğrusu bu hususta icma etmişler ise hiç kimse kalkıp buna muhalif bir şey söyleyemez. Söyleme hakkı yoktur. Söylese bile bu ondan kabul etmez değerli arkadaşlar. Hulasa, daha birçok mesele var ki sahabenin o konuyu Kur'an'dan ve sünnetten nasıl anladığı ve nasıl yaşadığı açık ve netken sonradan gelenler bunlara muhalefet edemezler. Etmemelidirler. Ederseler bunlara kesinlikle iltifat edilmemelidir. Bunlara kesinlikle iltifat edilmemelidir değerli arkadaşlarım. Bu hususta söylenecek en güzel ve tek söz biraz önceki delillerin tekrar hatırlatılmasıdır. Yani Nisa suresi 115. ayeti celilenin delaletiyle müminlerin ilk halkası olan sahabenin anlayışı ve kavrayışı terk edilmemelidir. Çünkü o ayeti celilede bundan bahsediyor Allahu Azze ve Celle. Bakara suresi 137. ayeti celilenin delaletiyle doğru yolu bulmanın tek adresi selefin yani sahabenin iman ettiği gibi iman etmektir. Hani okuduk ya biraz önce, eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayet bulurlar, doğru yolu bulurlar, kurtulurlar. Öyleyse bu ayetin delaletiyle doğru yolu bulmanın tek adresi selefin iman ettiği gibi iman etmektir. Kafamıza göre değil, selefin iman ettiği gibi iman etmemiz gerekir. Bu neyi gösteriyor? Demek ki çeşitli iman şekilleri vardır. İman etmenin çok çeşitleri vardır. Ama Allah Azze ve Celle burada müminlerin ilk halkası dediğimiz sahabenin iman ettiği gibi iman etmekten bahsediyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 73 fırka hadisinin delaletiyle kurtulacak olanların takip etmeleri gereken tek yolun sahabenin yolu anlatılmıştır. Aynı şeyin üzerinde durulmuştur. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklar göreceklerdir hadisi şerifinin delaletiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve o sünnete hakkıyla ittiba eden raşid halifelerin yoluna azı dişlerimiz ile sıkı sıkıya sarılmak her türlü ihtilaf ve ayrılığın çözüm kaynağı olacağıdır. Bakın orada da yine buna işaret ediyor. Evet değerli kardeşlerim. Kur'an ve sünnetten selefin yolunun en sağlıklı bir yol olduğunu açıkça bu naslarla, bu delillerle öğrenmiş bulunmaktayız. Yani her aklı selimin anlayabileceği bir ifadelerle bu ayet-i celileler, bu sahih hadis-i şerifler selefin yolunun, sahabenin yolunun en sağlıklı bir yol olduğunu açıkça ne yapıyor? Bizlere anlatıyor değerli arkadaşlarım. Şimdi ise şu telefonuma bir bakın. Şimdi ise o sağlıklı yolda yürüyen sahabelerin bir takım bu husustaki nasihatlerine şöyle bir kulak verelim. Evet, onların bu sağlıklı yolda yürüyen o kişilerin, kimselerin nasihatlerini ve sünneti olan bağlılıklarını anlatan rivayetlere şöyle bir göz gezdirelim. Öyle ya, madem ki bu insanlar dini en güzel şekliyle öğrenmişler, madem ki bu insanlar Allah'ın dini olan İslam'ı yaşamışlar ve bununla cennetle müjdelenmişler ise herhalde bu gizde topluluğun nasihatleri ve sünnete olan bağlılıkları bizim için de örnek alınması hususlardan önemli bir husustur. Gelin hep beraber Allahu Azze ve Celle'nin ve onun biricik Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerini adres gösterdiği o kişilerin, o kimselerin bu husustaki nasihatlerine şöyle bir göz atalım değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu buyuruyorlar ki sizden kim bir sünnet izleyecek olursa, yani bir yol izleyecek olursa ölmüş olanların sünnetini takip etsin. Çünkü hayatta olanın fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsınız. Sözünü ettiğim bu ölmüş kimseler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır diyor. Devam ediyor, diyor ki onlar bu ümmetin en faziletlileri, en iyi kalplileri, en derin bilgilileri ve yapmacığa sapmaktan, böylece kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak olan insanlardılar bunlar. Bunlar Allah'ın peygamberine arkadaş olmaları ve dinini dimdik ayakta tutmaları için seçmiş olduğu bir topluluktu. Onların faziletlerini bilip kabul ediniz ve onların izlerinden gidiniz. Onların yolunu takip ediniz. Elinizden geldiği kadar onların ahlakları ile ahlaklanınız ve onların dinlerine sarıldıkları gibi siz de dininize sarılınız. Çünkü onlar dosdoğru hidayet üzereydiler. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel ve mükemmel sözlerle bu yola insanları davet ediyor Abdullah İbni Mesud. Allah kendisinden razı olsun. İkinci bir sözlerinde buyuruyorlar ki Abdullah İbni Mesud, sünnete tabi olunuz. bidat çıkarmayınız. Bu size yeter. Yani sünnete tabi olunuz. Yola tabi olunuz. Allah Resulü'nün takip ettiği yola tabi olunuz. Sünnet takip edilen bir yoldur bildiğiniz gibi. Onun için bu Allah Resulü'nün yoluna tabi olunuz. Bidat çıkarmayınız. Yani kendi kafanızdan din adına bir şeyler ortaya atmayınız. Sünnete tabi olunuz. Bu size kifayet eder. Yani bu gösteriyor ki Allah Resulü'nün takip ettiği yolda her şey izah edilmiş. Sohbetin girişinde de zaten bunu ifade ettik, dile getirdik. Size cennete yaklaştıracak ne var ise bunları anlatmışımdır. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise bunları da anlatmışımdır. Dolayısıyla bu Allah Resulü'nün takip ettiği yoldur. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Hadisinde de anlatıldığı gibi kim benim yolumdan yüz çevirirse benden değildir. Yani Abdullah İbni Mesud'un burada Allah'ın Resulü'nün takip ettiği yola tabi olunuz. Bid'at çıkarmayınız. Bu size kifayet eder, bu size yeter diyor. Yine devam ediyoruz. Bu güzide sahabenin, bu Allah Resulü'nün mektebinde yetişmiş değerli sahabenin sözlerinden. Amr bin Yahya şöyle dedi. Babamı babasından şöyle rivayet ederken duydum. Babam dedi ki, sabah namazından önce Abdullah İbni Mesud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Neyse bir gün Ebu Musa el-Eş'ari yanımıza geldi ve Ebu Abdurrahman yani İbni Mesud yanınıza çıktı mı? Dedi. Hayır dedik. O da bizimle beraber oturdu. Nihayet İbni Mesud evinden çıktı. O çıkınca hepimiz birden ayağa kalktık ve Ebu Musa el-Eş'ari ona şöyle dedi. Ya Ebu Abdurrahman, biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm diyor. Ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. İbni Mesud ona dedi ki, nedir o ya, neyi gördün? O da yaşarsan biraz sonra inşallah sen de göreceksin ve devam etti sözlerine. Dedi ki, mescitte halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada idareci bir adam, serzakir yani halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları var. İdareci onlara diyor ki, işte 100 defa Allahu Ekber deyin, onlara da 100 defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra işte o halkanın ortasındaki 100 defa La İlahe illallah deyin diyor, onlar da 100 defa La İlahe illallah diyorlar. Yine 100 defa Subhanallah deyin diyor, onlar da 100 defa Subhanallah diyorlar. Abdullah İbni Mesud, peki onlara ne dedin, sen bu hali görünce bir şey söylemedin mi? O dedi ki, senin görüşünü bekleyerek bir şey söylemedim. İbni Mesud dedi ki, onlara deseydin ya ki siz kötülüklerinizi sayın. Onları hesap edin. İyilikleriniz zayi olmaz. Onlara bunu söyleseydin ya. Nihayet yürüdük ve Abdullah İbni Mesud'la bu mescide geldik. Abdullah İbni Mesud, Allah Resulü'nün kendisi ile alakalı ilim dağarcığı dediği bu insan, bu halkanın başına tikiliyor, bu halkaların, yani mescide geliyorlar. Hayrola, bu yaptığınızı gördüğüm şey nedir? Ne yapıyorsunuz böyle siz burada? Dediler ki, ya Ebu Abdurrahman, işte gördüğün gibi bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber diyoruz, işte La İlahe illallah diyoruz, Subhanallah diyoruz, bunları sayıyoruz. Abdullah İbni Mesud dedi ki, kötülüklerinizi saysanız daha iyi olur. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi olmayacağına kefilim diyor. Yazıklar olsun sizde ey ümmeti Muhammed. Ne çabuk helak oldunuz. Daha peygamberinizin birçok sahabesi aranızda. Daha onun elbiseleri eskimemiş. Kapları, kacakları kırılmamış. Siz ne erken sapıttınız? Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler ya Muhammed'in dininden daha doğru bir din üzerindesiniz ya da sapıklık kapısını açmaktasınız. Bakın şimdi yaptıklarına bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu biricik sahabesinin kullandığı ifadelere iyi dikkat edin. Ya sizler Muhammed'in getirmiş olduğu dinden daha doğru bir din üzerindesiniz ya da sapıklık kapılarını ilk siz açacaksınız diyor. Onlar dediler ki vallahi Eba Abdurrahman biz başka bir şey değil sadece hayrı istedik. Yani bizim kötü bir niyetimiz yok. Vallahi bizim niyetimiz hayır dediler. Bakınız İbni Mesud'un çok mükemmel bir sözü var değerli kardeşlerim. Şöyle karşılık verdi onların bu sözüne. Dedi ki vallahi hayrı isteyen niceleri vardır ki sadece istemekle onu elde edemezler. Yani temennilerle bu iş olmaz. İsteklerle bu iş olmaz. Nice hayrı isteyen kimseler var ki onu elde edemezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize haber verdi ki bir kavim Kur'an'ı okuyacaklar fakat bu onların köprücük kemiklerini ileri geçmeyecektir. Vallahi bilmiyorum belki de onların çoğu sizlerdensiniz diyor. Belki de sizlersiniz. Ve onlardan sonra yüz çevirdi. Bu rivayeti anlatan ravi ne diyor biliyor musunuz? Bu rivayeti anlatan ravi diyor ki Amr bin Seleme bundan sonra vallahi diyor bu halkadaki insanların tamamını Nehrevan Savaşı'nda haricilerin içerisinde bize karşı vuruşanların içerisinde gördük diyor. Ben bu halkanın içerisinde olanları Nehrevan Savaşı'nda haricilerin yanında bize karşı vuruşurlarken gördük diyor. Görüyor musunuz? Şimdi burada sair derslerde de anlatmaya çalıştığımız gibi özellikle ben bunu her küçük büyüğe giden bir yoldur dersinde biraz daha şerh ederek bir şeyler anlatmışımdır. Şimdi burada farkındaysanız Abdullah İbni Mesud'un karşı çıktığı şey insanların La ilahe illallah elhamdülillah subhanallah şeklindeki ifadelerine değildir. Elbette ki insan La ilahe illallah subhanallah elhamdülillah diyecektir ve istediği kadar diyebilir. Ama burada böyle halka şeklinde oturup, ortasına bir insanın oturup, eline çakıl taşları alarak, Serc Zakir eşliğinde, birisinin emir komuta eşliğinde, şunu şöyle de, bunu böyle yap, şu sayıda yap, Abdullah İbni Mesud buna karşı çıkıyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle yapılmadığı için. Burada antiparantez, bu güzel anlaşıla ve özellikle aynen burada bahsi edildiği şekliyle, şemaliyle, bu problem içerisinde olan tasavvufçuların da bundan inşallah ibret almalarını kendilerine anlatmamız gerekir. Burada gerçekten bu husus onların da yanlışlarına işaret etmektedir. Bura antiparantez güzel anlaşılması gerekir. Yani burada neyi gördük? Abdullah İbni Mesud'un bu ifadeleriyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine nasıl bağlı olduklarına. Yani insan Allah'a karşı bir takım ibadet takdim ederken bir şeyler efendim Rabbisine takdim edeceği zaman kafasına göre değil. Bunun yapılış şekli şemali çok önemlidir. Bunun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve kendileri arasında Resul nasıl tarif etmiş ise öyle yapılmasını bakın burada anlatmaya çalışıyor. Ve yine hasreten anlaşılması gereken hususlardan bir tanesi insanın niyeti halis olabilir. İnsan hayır murad edebilir. Ama bu tek başına yeterli değildir. Bu tek başına yeterli değildir. Ya bunun yanı sıra ikinci şart yaptığımız icraat, yaptığımız iş sünnete uygun olması gerekir. Niyetin halis olması yeterli değildir. Bunu da kafamıza güzel yazıyoruz. Evet. Yine Abdullah İbni Mesud'un güzel bir sözü diyor ki Salat İbni Behram'dan geliyor şöyle dedi. Elindeki tesbihlerle zikreden bir adamın yanından geçen İbni Mesud tesbihini kadının elinden alarak parça parça edip attı. Sonra ufak çakıl taşları ile zikreden bir adamın yanından geçti. Adamı da dekmeleyerek kaldırdı ve ne çabuk sapıttınız. Böyle kötü kötü bidatler ihdas ettiniz. Muhammed'in ashabını ilimde geçtiniz öyle mi? Görüyor musunuz? Yani bizim bugün efendim işte din adına yapmış olduğumuz bir şeyi Abdullah İbni Mesud insanlara efendim ne yapıyor? Kızarak bunu ortadan kaldırıyor. Bu da neyi gösteriyor? Bizler için örnek gösterilen bu sahabenin bu gibi kötü şeyler gördüklerinde ne yapıyor? Bunlara karşı çıkıyorlar. Bunların yanlış olduğunu ne yapıyorlar? Anlatıyorlar. Basit görmüş olduğumuz işte elimizdeki boncuklarla işte Allah'ı tesbih etmek, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber şeklinde bugün yapılan şeylerin gördüğünüz gibi Abdullah İbni Mesud tarafından nasıl çirkin karşılandığı. Elbette ki Abdullah İbni Mesud bunu kendi kafasından, kendi içtihadına dayanarak bunu yapmamıştır. Allah Resulü böyle bir şey yapmadığından dolayı Siz neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Neden Allah Resulü'nün yapmadığı şeyleri ihdas ettiniz, bunlarla uğraşıyorsunuz? Allah Resulü ne yapıyordu? Elinin sağ elinin buğukları ile Allah'ı tesbih ediyordu namazında. Dolayısıyla eğer bunu yapacak isek aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamız gerekir. Onu örnek almamız gerekir. Gördüğünüz gibi basit bir olayda bile, daha doğrusu bizlerin basit gördüğü bu tip olaylarda bile sahabe buna karşı çıkmıştır. Bunu ortadan kaldırmanın yolunu, yordamını aramıştır. Hatta gördüğünüz gibi adamı dekmeliyor. Evet. İbni Abbas radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun, bu da sünnete karşı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'nun sözleriyle karşı çıkana söylediği şu ifadeler gerçekten çok çok önemli ifadelerdir. Hatırlarsınız, temettü haccı ile alakalı bir konuşma esnasında birisi Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'nun sözleriyle İbni Abbas'ın Resulullah'tan getirmiş olduğu şeye karşı çıkıyorlar. İbni Abbas diyor ki, bu gidişle diyor semadan başınıza taş yağmasından korkarım. Gökten üzerinize taş yağmasından korkarım. Ben sizlere Allah Resulü dedi diyorum. Siz bana hala Ebu Bekir şöyle dedi, Ömer şöyle dedi diyorsunuz. Allahu Ekber. Gerçekten bu ifadeler çok değerli ifadeler. Yani düşünün değerli arkadaşlarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü varken Resulullah'ın kendilerini cennetle müjdelediği ve bu ümmetin en hayırlıları olarak anlatmış olduğu Ebu Bekir ve Ömer'in sözüne iltifat insanın kafasına taş yağdırırsa, düşünün bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü varken Hasan Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın, falan şeyhin, filan üstadın efendim sözüne itibar adamın kafasına ne yağdırır dersiniz? Yani bu ifadelere bakarsanız adamın kafasına inanın yukarıdan aşağı dikilemesine demir yağdırır. Demir yağdırır. Yani İbni Abbas burada gerçekten mükemmel bu ifadeleriyle insanların kendilerinin takip etmiş olduğu bu yolu takip etmelerini istiyor. Yani bizler burada İbni Abbas şunu anlatıyor dolaylı yönden. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyan insanlarız. Bizlerden birileri Resulullah'ın sözüne veya ameline ters bir şeyler ileri sürebilirler, yanlışlıkla da olsa. Ama kesinlikle bunu kafanızdan silin ki biz toptan Resulullah'ın sözlerine ittiba etmekle emrolunduk. Ebu Bekir'in, Ömer'in değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve yine ikinci bir sözlerinde İbni Abbas radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Falan ise şöyle dedi demenizden dolayı cezalandırılmanızdan veya yere batırılmaktan korkmuyor musunuz siz? Yani hem Resulullah böyle dedi diyorsunuz, hem de bunun yanında falan da şöyle dedi diyor. Yani bunun ikisini yan yana getirirken cezalandırmaktan veya yere batırılmaktan korkmuyor musunuz? Ne kadar çirkin bir şey yapıyorsunuz. Bakın bunu anlatıyor İbni Abbas radıyallahu anhu. Yani Allah Resulü'nün sözü varken iş bitmiştir. Bunun yanına bir başkasının sözünü getirmeye gerek yoktur. Bakın sahabe, bakın ne yapıyor? Bize bunu anlatıyor değerli arkadaşlarım. İbni Ömer radıyallahu anhu'dan biraz da ondan bahsedelim. Onun sünnete önem verdiğini ifade eden değerli sözlerinden biraz da bahsedelim. Bildiğiniz gibi Ömer'in oğlu Abdullah. Salim bin Abdullah bin Ömer'den şöyle dedi. Ben İbni Ömer ile birlikte mescitte otururken, bu oğlu Allahu Alem, Şamlı bir adam gelerek İbni Ömer'e temettü haccından sordu diyor. Babasıyla ilgili onu şey yapıyor. İbni Ömer ise o adama şöyle cevap verdi. Güzeldir, hoştur. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir şey. Bunun üzerine o adam, yani soruyu soran, fakat senin baban bunu yasaklardı Ömer'den dolayı, böyle bir karşılık veriyor. İbni Ömer ise adama yazıklar olsun sana diyor. Baban bunu yasaklamış olabilir. babam bunu yasaklamış olabilir. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış ve böyle emretmiştir. Sen şimdi babamın sözünü mü alırsın yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine mi uyarsın? Adamın cevabı, tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uyarım dedi. İbni Ömer de o zaman kalk git dedi. Öyleyse bu iş tamamdır diyor ya. Bu da yine onların bu husustaki sünnete ne kadar önem verdiğini anlatan güzel sözlerinden bir tanesidir. Nafi rahimullah'tan şöyle diyor, adamın biri İbni Ömer radıyallahu anhu'nun yanında aksırdı. Ve elhamdülillah ve selamu ala Resulillah şeklinde dua etti. Elhamdülillah ve selamu ala Resulillah. Bunun üzerine İbni Ömer dedi ki, hayırdır, ben elhamdülillah ve selamu ala Resulillah böyle bir şey diyor muyum? Nereden öğrendin bunu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize senin dediğin gibi öğretmedi bak diyor. Bize her halükarda öğretmiş oldu. Elhamdülillah. Şimdi burada da farkındaysanız değerli arkadaşlarım, gerçekten çok hassas noktalar var. Anlayabilen kardeşlerimiz, ki elbette ki anlıyorsunuzdur, yine de izahta fayda vardır. Halbuki kullanılan ifade çirkin bir ifade değildir. Yani elhamdülillah ve selamu ala Resulillah. Allah'a hamd ettikten sonra Resulullah'a da selam ediyor. Yani ifade çirkin bir ifade değildir. Ama buna rağmen ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insan hapşırdığı zaman bizim ifademizle elhamdülillah. Bu ifadeyi kullanmasına rağmen, böyle öğretmesine rağmen biz bunun yanı sıra vesselamu ala Resulullah bunu nereden çıkardık? Bu da neyi gösteriyor? Hani ara sıra bize karşı çıkarak, yani kötü bir şey mi yapıyoruz arkadaş? Siz de her şeye karışıyorsunuz. Arkadaş siz de her şeyi tenkit ediyorsunuz. Sanki biz kötü bir şey mi yapıyoruz? Veya kullanılan bu ifade çirkin mi? Bu mantıkla meseleye yanaşanlara işte bu ve emsali deliller, rivayetler nedir? İzah getiren şeylerdir. Elbette ki kötü bir şey yapıyorsun. Sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aklının kesmediği, tarif edemediği bir şeyi mi, efendime söyleyeyim, ortaya koymaya çalışıyorsun? Allah Azze ve Celle'nin ve onu Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tamamladım dediği, mükemmelleştirdim dediği bir din ancak istenildiği manada anlaşılması ve tatbik edilmesi için araştırılır, incelenir ve öğrenilir. Bu tip cahil kimselerin veya çok bilmiş kimselerin yaptığı gibi sanki eksikleri varmış gibi onu tamamlamaya veya kemale erdirmeye insanın uğraşmaması gerekir. Yani bu din tamamlanmış ve mükemmelleştirilmiştir. Allah böyle diyor. Öyleyse tamamlanan, mükemmelleştirilen bir din ancak ne olur? İstenildiği manada yaşanması için araştırılır. Onun noksanları varmış gibi hareket edilmez. Yani bu çok yanlıştır. Bu da bu tip hareket eden insanlara nedir? Reddiyedir. Ha tabii ki iyi niyetle bunu yapıyorlar. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi elbette ki iyi niyet yeterli değildir değerli arkadaşlarım. Muaz İbni Cebel, bu da yine o güzel mektebin talebelerinden bir tanesidir. Ve yine bize örnek olarak gösterilen, kurtuluş için adres olarak gösterilen o topluluğun içerisinden güzide insanlardan bir tanesi Muaz İbni Cebel. O şöyle diyor, ey insanlar, ilim kaldırılmadan önce ilim öğrenmeye bakınız. İlim kaldırılmadan önce ilim öğrenmeye bakınız. İlim öğrenmeye bakınız, şunu iyi biliniz ki, ilmin kaldırılması ilim ehli olan kimselerin gitmesiyledir. Bidatlerden, bidat ortaya koymaktan ve aşırılıktan da sakınınız. Siz eski halinize uymaya bakınız. Eskilerin yoluna uymaya bakınız. Evet. Bu insanın da bu konuda güzel sözleri, güzel uygulamaları vardır. Ama tabi dersimiz uzamaması açısından daha birçok bu mektebin talebelerinden misal vereceğimizden dolayı bundan bir söz aldık. Bu yeterli. Huzeyfe radıyallahu anhu. Bunun da yine konuyla ilgili güzel sözlerinden bir tanesi, Huzeyfe buyurdular ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ibadet diye yapmadığı bir şey siz de yapmayınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet adı altında yapmadığı bir şey siz de yapmayınız. Çünkü önce gelen sonraki gelecek olana söyleyeceği bir şeyi bırakmamıştır. Görüyor musunuz ifadeleri? Öncekiler sonraki gelecek olan şeyi kimselere söyleyecek bir şeyi bırakmamışlardır. Niye? Din tamamdır. O nasıl anlaşılması gerekirse anlaşılmıştır. Nasıl yaşanması gerekiyor ise yaşanmıştır. Dolayısıyla sonradan gelenlere onların konuşacağı, onların ortaya koyacağı bir şey bırakılmamıştır. Ve devam ediyor, diyor ki ey alimler topluluğu, Allah'tan korkunuz, sizden öncekilerin izlediği yolu izleyiniz. Sizden öncekilerin izlemiş olduğu yolu izleyiniz. Tabi Huzeyfe radıyallahu anhu hayattayken Allah'ın Resulü'nün vefatı ve birçok arkadaşının vefatından sonra söylemiş olduğu bir ifadedir. Yani kendi arkadaşlarından, Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlardan bahsediyor değerli arkadaşlarım. Ömer radıyallahu anhu, belki oğlundan da önce bunu zikretmemiz gerekirdi. Bu tertipsizlik bizden kaynaklanmış. Bu da şöyle buyuruyor güzel bir sözlerinde. Diyor ki ey insanlar, din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyin, zemmedin diyor. Din üzerinde kendi şahsi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, zemmediniz diyor. Benim diyor kendi görüşümle hareket ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı geldiğim bir gün vardı. Bunu yaparken de haktan ayrılmak niyetiyle yapmadım. Yani niyetim iyiydi. Bugün diyor, bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli müşriklerle yaptığı bir antlaşmadan dolayı Müslüman olan Ebu Cendel'i Medine'ye almayıp geri çevirme günüydü. Antlaşma yapılırken şöyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki yaz, Bismillahirrahmanirrahim. Müşrikler dediler ki bizim senin dediğin şeyleri kabul ettiğimizi mi zannediyoruz? Böyle yazdırma. Hayır, böyle yazma. Sen şöyle yaz. Bismike Allahümme. Halbuki ikisi de hemen hemen aynı ifadeler. Yani biz öyle senin dediğin her şeyi sanki kabul mü ediyoruz ki sen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yaz dedin. Hayır, öyle yazma. Şimdi çeşitli rivayetlerde buna karşı çıkmalarının sebebi de güya efendim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemame'de Rahman isminde birisi var, ondan etkileniyor zannediyorlar. Dolayısıyla hayır, o Rahman'ı yazma. Yaz Bismike Allahümme, yani Mekkeli müşrikler Allah'ı kabul eden onun ismiyle yaz diyorlar. Onun ismiyle yaz diyorlar. Bundan dolayı karşı çıkıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor buna razı oldu. Tabi Ömer anlatıyor radıyallahu anhu. Ben ise diyor karşı geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki ben kabul ettikten sonra sen neden karşı geliyorsun? Ve ben tabi boyun büktüm, bunu kabul ettim diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi Ömer radıyallahu anhu'nun, o güzel mektebin talebelerinden birisi olan Ömer'in, ey insanlar din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, zemmediniz. İyi niyetli de olabilirler. Ama değil mi ki kendi şahsi yorumları, görüşleri, bunu kesinlikle kabul etmeyin, zemmedin. Ben bile diyor kendi görüşüm ile hareket ederek Allah Resulü'nün emrine karşı geldiğim bir gün vardı ve bunu yaparken de niyetim iyiydi. Yani haktan ayrılmama kastıyla bunu öne sürmüştü. Ama işte bu rivayetin sonunda da görüldüğü gibi Allah Resulü ben bunu kabul ettikten sonra sana ne oluyor ki ey Ömer? Sana ne oluyor ki? Tabi bunun üzerine ne yapıyor? Boyun büküyor. İşte değerli arkadaşlarım, Ömer radıyallahu anhu'nun da, yani bizler için örnek gösterilen, bizler için adres gösterilen o topluluğun müntesiplerinden birisi olan Ömer de bu hususta bizlere bunu anlatıyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ayrıyeten Ebu Vail radıyallahu anhu'dan yine estağfurullah, Buhari'nin talik olarak getirdiği Ebu Vail'miş, o yine aynı şeyi anlatıyor. İkinci bir sözlerinde Ömer radıyallahu anhu şöyle buyuruyorlar. Sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vermiş olduğu fetvalar ve koyduğu hükümlerdir diyor. Sünnet, yani takip edilecek yol, bu tip rivayetlerde sünnet bu manada anlaşılır değerli arkadaşlarım. Takip edilmesi gereken yol Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin koymuş olduğu fetvaları, vermiş olduğu hükümlerdir. Şunun bunun yanlış olabilecek rey ve görüşlerini kendinize sünnet yapmayın. Onlara tabi olmayın. Ömer radıyallahu anhu'nun ikinci güzel sözlerinden bir tanesi de budur. Abisa bin Rabia'dan dedi ki ben Ömer İbni Hattab'ı Hacer-i Esved'i öperken ve bu arada da şunları söylerken duydum. Ki bunu hepiniz bilirsiniz değerli arkadaşlarım. Ömer Hacer-i Esved'i öpüyor ve diyor ki ben senin ne fayda ve ne de zarar veremeyen bir taş olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi seni öperken görmemiş olsaydım ben seni öpmezdim diyor. Ama ben gördüm ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni öpmüştür diyor. Evet. Bu yolun yolcularının birisi olan Ömer işte böyle güzel ifadeleriyle sünnete ittibanın ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatıyor. Ali İbni Ebu Talib radıyallahu anhu o şöyle buyuruyorlar bir sözlerinde. Eğer din şahsi yorum ve görüşlerle olmuş olsaydı bana göre meslerin altına meshetmek üzerine meshetmekten daha iyi olur diyor. Eğer bu iş akılla olsaydı, mantıkla olsaydı, reyle olsaydı ki hepsi aynı manaya delalet eden farklı ifadelerdir ki burada efendim bu din akıl dinidir, mantık dinidir şeklinde ifadeler kullananlara bu ve emsali rivayetler, deliller reddiyedir. Antiparantez. Bu din akıl ve mantık dini değildir diyor yani Ali İbni Ebu Talib radıyallahu anhu. Eğer bu din akıl ve mantık dini olmuş olsaydı ben meslerimin üzerine değil altını meshederdim. Neden? Altları daha fazla kirleniyor. Ama ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi mesleri üzerine meshederken gördüm. Bir insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den eline bir hadis aldığı zaman kavli, fiili veya takriri böyle bir haber eline aldığı zaman, eline geldiği zaman bu efendim benim aklıma uymadı, anlayamadım, kavrayamadım, bu mantıksızdır şeklinde bir efendim yola gitmemesi gerekir. Onu belki o an anlayamayabilir ama eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den o sahih olarak anlatılmışsa iş biter. Müslümana yakışan şey bu olmalıdır. İşte Selefi Salihinin takip ettiği yol budur. O yolun içerisindeki en güzel talebelerden birisi olan Ali İbni Ebu Talib radıyallahu anhu'nun işte bizlere nasihatlerinden bir tanesi de budur değerli kardeşler. Evet. Ebu Derda radıyallahu anhu büyük sahabi bu da güzel bir nasihatlerinde buyuruyorlar ki sen öncekilerin yolunu izlediğin sürece asla sapıtmazsın. Allahu Ekber. Sen öncekilerin yolunu yani Selefi Salihinin yolunu izlediğin sürece asla sapıtmazsın. Tabii ki bu şahsiyette öncekiler derken Allah Resulü'nü ve onun etrafındaki insanlardan bahsediyor. Yani kendisinden önce vefat eden, şehit olan arkadaşlarından bahsediyor. Sen öncekilerin yolunu izlediğin sürece asla sapıtmazsın. Asla sapıtmazsın. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan yine değerli kardeşlerim bu yolun güzel yolcularından bir tanesi o şöyle anlatıyor, şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına namaz kıldırıyordu. Namazda ayakkabılarını çıkarıp onları sol tarafına koydu. Arkasındaki cemaat bunu görünce onlar da ayaklarını çıkardılar. Bu hadisi şerif hatırlarsınız. Arkadan cemaat de bunu görünce ne yapıyorlar? Onlar da ayakkabılarını çıkarıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince hayrola ayakkabılarınızı neden çıkardınız? Yani sizi buna sevk eden şey nedir diye buyurdular. Onlar senin ayakkabılarını çıkardığını gördük biz de onun için çıkardık dediler. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Yani namazın içerisinde Allah Resulü bir şey yapıyor. Onlar derhal buna ne yapıp ittiba ediyorlar. Yani demiyorlar ki hele bir selam verelim, bir soralım bakalım bunu neden yaptı. Böyle demiyorlar, bunu düşünmüyorlar, bunu beklemiyorlar. Efendime söyleyeyim, ayakkabılarını çıkarıyorlar. Ve tabi Allah Resulü devam ediyor. Diyor ki bana Cibril geldi ve ayakkabılarımda pislik olduğunu haber verdi. Ayakkabılarımda pislik olduğunu haber verdi. Sizden biriniz mescide geldiği vakit ayakkabılarını kontrol etsin. Eğer pislik veya tiskindirilecek bir şey varsa onu görürse onu silsin ve ayakkabılarıyla da namaz kılsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada da değerli arkadaşlarım, hani gördüğünüz gibi namaz içerisinde, ki bunu kıblenin tahvili meselesinde de okumuşsunuzdur, adam geliyor cemaatle namaz kılan insanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ayet indi, kıble Kabe'ye çevrildi diyor. Yani o beklemiyor ki namazlarını bitirsinler de sonra anlatayım. Anlattıktan sonra bunu duyanlar da demiyorlar ki namazı bitirelim de hele bir soralım bakın bu neyin nesi, bu ne demek istiyor. Gerçekten enteresandır. Yani çok çok çok güzel bir efendim olay bu husus. Adam namazda bunu söylüyor onlara. Yani hemencecik onlara ittibaen, hakka ittiba etmelerini istiyor anlatacak olan insan. Anlatıyor ve onlar da namazın içerisinde Kabe'ye yöneliyorlar. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Yani sünnete ittiba hususunda bu insanların şu hallerine bir bakın. Şu tavırlarına bir bakın. İttiba hususundaki şu yarışlarına bir bakın. Ve eğer dersin başında da dediğimiz gibi eğer bu insanlar bizim için örnek, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eğer bu insanlar bizim için örnek kişiler, kimseler ise bizlerinde gücü nispetinde Allah ve Resulünden gelen şeyler ittiba etme mecburiyetimiz vardır. Birbirimize anlatma mecburiyetimiz vardır. Hem de vakit geçirmeden. Kırılır, üzülür, bozulur. Abi bu gibi şeyleri kesinlikle düşünmeden biz birbirimizi hakka davet eden insanlar olmalıyız. Hakka ittiba hususunda acele etmemiz gerekir. İşte değerli kardeşlerim, bu ümmetin ilk halkasını oluşturan ashab-ı kiramın dinlerine karşı tavırları böyleydi. Allah hepsinden razı olsun. Ki olmuş da. Radiyallahu anhum ve radu anh. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Rablerinden razı olmuşlardır. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki selefin yolunun araştırılması, incelenmesi ve bunun ders haline, sohbet haline getirilmesi o yolun bizler için çok önemli bir yol oluşundan dolayıdır. Bu gerçekten çok önemli oluşundan dolayıdır. Bu yol sayesinde ancak Müslümanların safları birleşir. Kafamıza iyi yazmamız gerekir. Bu yol sayesinde ancak ve ancak Müslümanların safları birleşir ve bu yol üzerinde ancak söz birliği edilebilir. Merhaba kardeşim, hoş geldin. Affedersiniz. Evet, bu yol sayesinde ancak Müslümanların safları birleşir. Müslümanlar ancak bu yol sayesinde bu yolu vesile kullanarak birleşebilirler. Ve bu yol üzerinde ancak söz birliği yapılabilir. Çünkü bu yol, değerli kardeşlerim, bu yol kitabın ve sünnetin ortaya koyduğu sağlıklı bir yoldur. Bunun dışındaki bir yolda yapılanmaya çalışmak şüphesiz ki devamlı başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Bu yol Müslümanların kitap ve sünnetteki nasları, yani delilleri nasıl anlayacağının en kolay ve en kestirme yoludur. Bunun da altını çizmemiz gerekir. Bu yol, yani selefin yolu, Müslümanların kitap ve sünnetteki nasları, yani Kur'an'ı ve sünneti nasıl anlayacağının en kolay ve en kestirme yoludur. Bu yolun diğer yollardan farklı oluşunun en bariz özelliği açık ve anlaşılır olmasıdır. Kapalı bir şey yoktur. Çünkü bu yol şahsi yorum ve anlayışlardan, akli ve mantıki tevillerden ve tahriflerden uzak, kitabın ve sünnetin direkt delil alarak ortaya konulduğu bir yoldur. Kitabın ve sünnetin direkt delil alındığı bir yoldur bu yol, değerli kardeşlerim. Bu yola sarılan kimse Allah'ın dini hakkında delilsiz söz söyleyip helak olmaktan ve Allah'ın kitabını peygamberinin sünnetini dolaylı olarak da olsa tevil ederek terk etmekten korunan bir kimsenin yoludur. Bu yol öyle değerli bir yoldur değerli arkadaşlarım. Sahabenin yolu gerçekten mükemmel, değerli bir yoldur. Öyle olmasaydı dersin içerisinde de, daha doğrusu başında da Rabbul İzzet'in, her kim müminlerin yolundan ayrılırsa onu döndüğü o yolda bırakırız, onu cehenneme sokarız, orası ne kötü gidiş yeridir demezdi bunu bakın. Bu yol öyle mükemmel bir yoldur. Ve tekrarında fayda vardır. Bu yol Kur'an'ın ve sünnetin nasıl anlaşılması gerektiğini ortaya koyan en sağlıklı yoldur. Kur'an ve sünnet deyip de eğer birçok problem içerisinde yüzüyor isek, üçüncü bir kuralı terk etmişizdir. Üçüncü bir usulü terk etmişizdir. O da Kur'an ve sünnet nasıl anlaşılmış? Arkadaşım, kardeşim, canım, ciğerim, Kur'an ve sünnet nasıl anlaşılmış? İşte üçüncü soru bu ve cevabı da burada anlattığımız şekliyle Kur'an ve sünnet o güzide topluluğun anladığı, yaşadığı şekilde olmalıdır. Evet. Tekrarda fayda vardır. Bu yola sarılan kimse Allah'ın dini hakkında delilsiz söz söyleyip helak olmaktan ve Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini dolaylı olarak da olsa tevil ederek terk etmekten korunan kimsedir. Evet. Hulasa bu yol değerli kardeşlerim, hulasa bu yol insanların güç yetiremeyecekleri bir yol değildir. Bu yol öyle zor bir yol değildir. Kapalı bir yol değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi bu yol gecesi gündüzü gibi apaydın olan bir yoldur. Hatırlarsınız bu hadisi şerif. Bu yol gecesi gündüzü gibi apaydın olan bir yoldur. Öyleyse söylenecek tek söz yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aynı hadisi şerifin sonunda söylemiş olduğu şu sözdür. Bu yoldan sapan helak olur. Artık bu yoldan sapan helak olur. Evet. Allahu Azze ve Celle bizlere yine bizler için örnek gösterilen bu topluluğun yolunu hakkıyla ittiba eden, onların yollarını araştıran, soruşturan, samimi ve ihlaslı bir niyette bu yola sarılan kimselerden olmamızı nasibi müyesser eylesin. Evet. Rabbul İzzet bizlere karşılaşmış oldukları hakkı olduğu gibi kabul eden, Kur'an'ın ve sünnetin bahsini etmiş olduğu batıl yolları terk eden kullarından olmamızı nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, konu ile ilgili benim anlatamadığım veya sizler tarafından anlaşılamayan bir husus varsa tekrar gücümüz nispetinde dile getiririz değerli arkadaşlarım. Evet Sami'ciğim, teşekkür ederim. Benim çiçeğim yok biliyorsun. Allah razı olsun. Allah da sana daha güzelini ikram etsin. Allah'ın çiçekleri daha güzeldir. Bu da Allah'ın çiçeği ama Allah'ın bizler için öbür tarafta inşallah hazırladığı çiçekler daha güzeldir. Allah sana onları nasip etsin. Takva sana da nasip etsin. Musa sana da nasip etsin. Evet. Evet, evet. İşte selefin yolu budur değerli arkadaşlarım. Bu yolda yürümek. Allah bizlere nasip eylesin. Ben kaydımı kapatayım herhalde.